بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي. Nastupaju ubjeđenje koje se zove Vahdetul Vujud, a to je u doslovnom prijevodu jedinstvo postojanja. To jeste, hoće da kažu da nema razlike između stvoritelja i stvorenja, da je to jedno i da je stvoritelj stvorenje, a stvorenje stvoritelj, i da je to sve jedno i pomiješano. Kaže njihov predstavnik Ibn Arabi u svojoj poznatoj knjizi Futuhat Mekije, Mekanska otkrovenja, koja je kod nas prevedena: Sayahmeduni wa ahmeduhu wa ya'buduni wa a'buduhu. I hvali me i ja njega hvalim, i obožava me i ja njega obožavam. Kaže Ebu Jezid el-Bustani, isto jedan od njihovih predstavnika, o sebi: Subhani, subhani, ma a'zame šani. Slavljen li sam, slavljen li sam, kolika li je moja veličina. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Od mnogobrojnih iskušenja u kojima je ovaj naš ummet jeste i pocijepanost, razdijeljenost i podijeljenost na mnogobrojne skupine i grupe. Kullu hizbin bima ledejhim ferihun. Svaka od tih grupa i frakcija zadovoljna je sa onim na čemu je. Allah tebareke ve teala nas uči i poučava onome što traži od nas, i da se ljudi okupe oko toga, to je dovoljnom garancijom jedinstva ovoga ummeta. Kaže Allah tebareke ve teala: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. I nije im ništa drugo naređeno do to da Allahu ibadet samo čine iskreno mu vjeru ispovjedajući, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, udaljeni od svake neispravnosti, uspostavljajući namaz, وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, i davajući zekat, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, i to je prava vjera. I kaže tebareke wa ta'ala, وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. I ne budite kao oni koji su se podijelili i razišli nakon što su im došli jasni dokazi, njima pripada velika kazna. Obaveza cjelokupnog našeg ummeta jeste da se prihvatimo i da se vratimo Kur'an i Kerimu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, na onome na čemu su bile prve generacije ovoga ummeta, tabiini, prije njih ashabi i tabi i tabiini. Trebamo biti svjesni činjenice isto tako da ono što nije bilo vjerom u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, to jeste nije propisano vahjom, Kur'anom ili sunnetom, ne može i neće nikada više biti vjerom do sudnjega dana. I sve ono što ljudi uvode u vjeru i izmišljaju, a na tome nije bio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, to je prezreno i odbačeno od Allaha tebareke ve taala. Allah uzvišeni ne prima ljudska djela osim ako su učinjena iskreno u ime njega uzvišenog samo i onako kako je to propisano šerijatom ovog časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Isto tako moramo biti svjesni činjenice da kod razilaženja podijeljenosti i podijeljenosti dužnost je svima nama da se vratimo izvorima naše vjere, a to je Kur'an i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem. Zabranjeno nam je da slijedimo svoje strasti i da slijedimo one koji slijede svoje strasti ili da slijedimo one koji nemaju znanja o Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri. Isto tako zabranjeno nam je da uzimamo sveštenike i monahe, u ovom našem slučaju učenjake i pobožnjake, za božanstva mimo Allaha tebareke ve ta'ala, to jeste ako budu propisivali i govorili o i u Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri ono što nije propisano, u tome ih ne smijemo slijediti. Inače, u protivnom, uzimamo ih za božanstva mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Ovo su neki temelji i osnove koji trebamo da se podsjetimo kada govorimo o jednoj vrlo važnoj temi koja je aktuelna posebno u današnjem vremenu naše islamske sahve i sve islamskog svjetskog buđenja muslimana. Govori o skupini koji se zovu sufije. Kakav je islamski stav, stav šarijata u pogledu njihovog vjerovanja i ubjeđenja, u pogledu njihovih postupaka i dijela? Kako Kur'an i sunnet se određuju u pogledu toga? Poštovani džemate, trebamo znati činjenicu da ime sufija nije postojalo u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, niti u vrijeme njegovih ashaba, niti u vrijeme tabiina. Pojavila se jedna skupina onih koji su se ustezali od ovosvjetskih uživanja, koji su oblačili suf, to jeste oblačili su vunenu odjeću, čime su izražavali svoj zuhd i svoje odricanje od ovoga svijeta i željeli time pokazati svoju pobožnost, pa je potome Mnogi zastupaju ovaj stav i nazvana ova skupina upravo po tome što su nosili sufijama. Spominje Biruni, poznati islamski učenjak, da je osnova njihovog naziva uzeta od riječi Sofija, koja je grčkog porijekla, što kod njih znači mudrost, a osnove upravo ove skupine o kojoj mi sada govorimo, sufija, naći ćemo kod starih grčkih mudraca i filozofa. Pa upravo i to odgovara da budu nazvani tim imenom po izvoru svojih ideja koje imaju i nose. Nesumnjivo da je ovo pitanje mnogo opasnije i ozbiljnije od toga što oni nose vunenu odjeću. Radi se u stvari o idejama koje su unešene u islam, a od dijela su filozofa i daleko od islama i njegovih temelja i principa, ali su te ideje i ta ubjeđenja umotana u takvo jedno pakovanje da ljudi bivaju zavarani njima i misle da su islamska. Kaže imam Šafija rahimahullahu ta'ala, لو أن رجلا تصوف أول النهار, ako čovjek uđe u sufizam u početku dana izjutra, la yati dhuhru hatta yakuna ahmak, neće dočekati podne a da ne postane ahmak, to jeste da ne ostane bez svoje pameti. Kada je došao u Misir imam Šafija i napustio Bagdad 199. godine po hijri, rekao je: وقد احدث الزنادقه فيها شيئا يسمونه السماع, u Bagdadu su nešto novo izmislili zindici, to jeste otpadnici od vjere, što nazivaju sema, slušanje. Pod ovim zindicima on smatra i spominje da su to mutasavvife i sufije, a pod slušanjem to je muzika i kaside i pjesme koje oni ubrajaju u svoje ibadete. Ovo je dokaz da je prije kraja drugog hidžretskog stoljeća postojala poznata skupina učenjacima islama, koji su ih nekada zvali zindicima, otpadnicima, a nekada su ih zvali sufijama. Imam Ahmed je živio u vrijeme imam Šafije i bio je u početku i njegov učenik. Od njega su mnoge riječi i mnoge izreke u pogledu sufizma rečene i zapisane, posebno u pogledu toga što je ljudima savjetovao da izbjegavaju druženje sa takvima i njihova okupljanja i sastanke. Kada mu je došao jedan čovjek pitajući ga da li da sluša kazivanje El Haris El Muhasibija, reče mu poznatoga predvodnika sufizma, reče mu imami Ahmed ibn Hanbel, la era leke entuđalisehum, nikako ne vidim da se sa njima družiš i da boraviš u mjestima njihovog okupljanja. Nije se završilo treće hidžretsko stoljeće dok se sufizam nije pojavio u pravom svome obliku. Glavni predvodnici sufizma, sufijske ideje, ideologije u trećem i četvrtom hidžretskom stoljeću bili su svi iz Perzije i nije upamćeno da je među njima neko bio od Arapa. Na kraju trećeg hidžretskog stoljeća sufizam je dosegao u svojoj ideologiji i svojim propisima vrhunac, tako da je el-Husein ibn Mansur el-Hallađ javno među ljudima oglasio svoje ubjeđenje, pa su učenjaci toga vremena izdali javnu fetvu u pogledu njegovog kufra, izlaska iz vjere, tako da je pogubljen 309. hidžretske godine, a on se ubraja u jednog od prvaka sufizma. I pored toga, sufizam se počeo širiti posebno u Perziji u prvo vrijeme svoga nastanka, a zatim kasnije u Iraku. Kada govorimo o sufizmu, trebamo znati osnovne njegove karakteristike. Ideologija, ubjeđenje na kojem je zasnovan sufizam, jeste najopasnije ubjeđenje i najneispravnije ubjeđenje na zemaljskoj kugli. Zastupaju ubjeđenje koje se zove vahdetul vujud, a to je u doslovnom prijevodu jedinstvo postojanja. To jeste, hoće da kažu da nema razlike između stvoritelja i stvorenja, da je to jedno i da je stvoritelj stvorenje, a stvorenje stvoritelj, i da je to sve jedno i pomiješano, kao i ubjeđenje i ideologija el-hulul, to jeste utapanje u Allaha tebareke wa ta'ala. Kaže njihov predstavnik Ibn Arabi u svojoj poznatoj knjizi Futuhat Mekije, Mekanska otkrovenja, koja je kod nas prevedena: فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده. I hvali me i ja njega hvalim, i obožava me i ja njega obožavam. Kaže Ebu Jezid el-Bustami, isto jedan od njihovih predstavnika, o sebi: Subhani, subhani, ma a'zame šani. Slavljen li sam, slavljen li sam, kolika li je moja veličina. A drugi kaže: Lejse fil džubbeti illa Allah. Nije pod ovim džubbetom niko drugi do Allah. Govoreći o sebi kada obuče džubbe. Ibn Arabi kaže za svoju knjigu El Futuhatul Mekije, Mekanska otkrovenja, da je ona teukifi, to jeste da ju je dobio objavom, to jeste poredi to sa Kur'an Kerimom. I mnogi, naći ćemo upravo u tim idejama da spominju to i kažu knjigu ima ili kitab ima, a poslanik nije. Dakle, poredi te knjige sa knjigom Allaha tebareke ve teala. Isto jedan od njihovih predstavnika, el-Hallađ, govorio je ljudima da mu dolaze, da mu dolazi napisana objava od Allaha tebareke ve ta'ala direktno. Da mu je Allah tebareke ve ta'ala šalje pisma, direktno sobom napisao ih. Muhammed el-Mergani kaže: ان من راه وراى من راه الى خمسه لن تمسه النار. Ko vidi, ovaj kaže njihov predstavnik, ko vidi njega, to jeste ovoga koji govori, i vidi onoga koje je njega vidio i do petorice nabraja, neće ga džehennemska vatra dohvatiti. El Džuneid spominje i uslovljava početniku u sufizmu da svoje srce ne zabavlja ili da ga ne opterećava i ne zapošljava sa tri stvari. To je da stiče imetak, to jest da radi i da zarađuje, da traži hadis i da se ženi. Isto tako traži od tih morida, od tih učenika, da ne čitaju i da ne pišu po njihovom ubjeđenju kako bi imali više snage za produhovljenje, a u stvari ovim se želi postići da se samo sa takvima poigravaju. Poznato je u vjerovanju ehli sunneta i džemaata da vjerovanje ne može se uspostaviti osim ako ima svoju potvrdu u Kur'an Kerimu i u sahih sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Dočim kod sufija može se uspostaviti vjerovanje ilhamom, a ilham to je nadahnuće. Vahjom, kako oni misle, koji dolazi njihovim evlijama. Isto tako ubjeđenja su da to vjerovanje se može imati uspostavljanjem kontakta sa džinima koje nazivaju ruhanijun. Kao što govore da duša tih njihovih šejhova diže se u više nebeske sfere i tome slično. Ebu Jezid el-Bustami, spominjući svoj status kojeg zamišlja i status evlija koji po sufijskom ubjeđenju je veći od statusa vjerovjesnika, kaže: Hudna bahran waqafal anbiya'u bi sahilihi. Mi smo ušli u more na čijoj obali su zastali vjerovjesnici. Dakle, prešli su granicu onoga do čega su mogli da dođu vjerovjesnici, neuzubillah. A isto tako kaže: Ehaztum ilmekum mejten an mejt. Vi uzimate svoje znanje, jedan mrtvac od drugog mrtvaca. Wa ehazna ilmena anil hajj illazi la jamut. A mi uzimamo znanje od živoga koji ne umire. Hoće da kaže direktno od Allaha tebareke ve taala. Yaqulu amsaluna, neko od nas govori: Haddesani qalbi an rabbi, govori mi srce moje od mog gospodara. Wa antum taqulun, a vi govorite, hoće da kaže i prigovori ulemi i učenjacima islama: Haddesani fulanun, kazivao mi je taj i taj. Wa ayna huwa, a ja pitam: a gdje je on? Qalu mate, oni kažu: umro je. Haddesani fulan, kazivao mi je taj i taj. Wa ayna huwa, a gdje je taj? Qalu mate, umro je. Hoće da se obezvrijedi u stvari ovo šarijatsko znanje koje je došlo vahjom i prenošenje hadisa sa generacije na generaciju, sa stoljeća na stoljeće, i da se uspostavi nešto po strastima ljudskim i suprotno ovome šarijetu. Posebno nam je potrebno kazivanje o ubjeđenjima sufijskim, što nije priča, što pričaju ljudi i što se pretpostavlja, nego je ovo kazivanje iz njihovih knjiga, iz njihovih izvora. O tome kakva ubjeđenja imaju u pogledu evlija i kako za njih smatraju da oni imaju uticaja u događajima u kosmosu, što je u stvari hasije i posebnost Allaha tebareke ve ta'ala u njegovom rububijetu, to jeste gospodarstvu. Zatim ćemo naći da im je pravi užitak boravak pored kaburova, pored turbeta, i upućivanje dova, to jeste molba tih umrlih, to jeste na taj način se čini širk Allahu tebareke ve ta'ala, čineći ibadet nekome mimo njega uzvišenog. Isto tako ćemo vidjeti da su kod njih uvedena mnogobrojna tarikatska ubjeđenja u pogledu raznih virdova, to jeste ezkara, zikrova, koji nemaju nikakve osnove u islamu i koje Allah tebareke ve ta'ala ne prihvata. Do te mjere da se govori i hu, što nikada nije niti može biti ibadetom Allahu tebareke ve ta'ala. Isto tako ćemo ih naći da sprečavaju traženje izvornog šarijatskog znanja i da očekuju da im to znanje dođe preko njihovih šejhova i preko nadahnuća ilhama i preko snova. Isto tako ćemo ih vidjeti da odbacuju šarijat i da dijele ovu vjeru na šarijat i hakikat, to jeste na biti, suštinu i ono što je važno i vrijedno, i na šarijat, to jeste vjerozakone koji su za opšti narod, a iznad čega su oni njihovi koji su doživjeli spoznaju. Vidjet ćemo ih isto tako kako propisuju Allahovo i tebareke ve ta'ala vjeri ono što on uzvišeni nije objavio. Naći ćemo ih da slijede i slijepo slušaju svoje šejhove tarikata i da su im u tome neprikosnoveno pokorni, što se može biti samo Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom vahju, objavi sa kojom je došao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Wa imani adaa al-kaunu wa zamanu bi islami wa imani adaa al-kaunu wa zamanu bi islami wa imani adaa al-kaunu wa zamanu yuhibbu wa chista vera din islam je vjera fitre, to jeste čiste i neiskvarene prirode, koju je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala objavio svome vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i naredio mu da je dostavi kao milost svim svjetovima. Uzvišeni Allah u pogledu ovoga kaže: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. On je poslao svoga poslanika sa uputom i vjerom istine da je uzdigne nad svim vjerama, a dovoljan je Allah kao svjedok. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala naredio je svojim robovima da slijede poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem rekavši: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Reci: ako vi volite Allaha, onda mene slijedite, to jeste Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Yuhibbukumullahu, Allah će vas zavoljeti. Nužnost je i dužnost slijediti Kur'an i Kerim i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kako bi se čovjek ispravno prihvatio vjere islama. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem odgajao je i odgojio svoje ashabe na čistoj vjeri, tako da su oni bili i ostali živim primjerom u pogledu pridržavanja islama i življenja po njemu i lijep uzor u koji se svi mogu ugledati. Na to ukazuju riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje bilježi Imam Tirmizi: ma ana alejhi wa ashabi, ono na čemu sam ja i moji ashabi. Dakle, na izvornoj i ispravnoj vjeri, dini islama. U osnovi primjećujemo da se tesavvuf ili sufizam da se oslanja na mnogobrojne novotarije, na bid'ate koji nisu poznati u ovoj vjeri, koji su uvedeni nakon Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Već je prije bilo govora o bid'atu i bid'atima i kada su oni i kako nastali i u čemu se oni ogledaju. A ovom prilikom ćemo se samo podsjetiti da je bid'at u stvari način ibadeta koji je uveden u vjeru kao nešto novo što nije bilo poznato u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i to je uvedeno od ljudi kasnije u sklopu, da bude u sklopu šarijata. Iz ovoga se izuzimaju dunjalučke stvari koje su novo izumljene, tako da one se ne ubrajaju u bid'ate i u novotarije, jer kažemo novotarija biva u vjeri i u ibadetima, a nikako u dunjalučkim ovim stvarima. Što se tiče onoga što je rekao Omer radijallahu anhu, Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu, pravedni halifa: ni'mat al-bid'atu hadhihi, divna li je ovo novotarija za teravih namaz. A što od njega bilježi Imam al-Buhari: u biti to nije ništa novo uvedeno u vjeru, jer teravih namaz je bio jedno kraće vrijeme u doba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, klanjao se jedno kraće vrijeme, a onda je prestao sa tim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz milosti prema ovome ummetu, bojeći se da će im to biti propisano i uvedeno kao obligatna dužnost i obaveza, a oni to neće moći u potpunosti izvršavati. I tako je to bilo dok je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio među ljudima, a nakon toga više te opasnosti nije bilo. Dakle, teravih namaz ima svoju osnovu u sunnetu, pa je onda Omer radijallahu anhu oživio taj sunnet, uspostavio ga ponovo među ljudima, i to se može reći samo da je nova stvar u jezičkom značenju, a ne nikako u terminološkom i praktičnom značenju. Dakle, bid'at biva u stvarima koje su od pitanja šerijeta, čime čovjek želi da se približi, da udovolji uzvišenom Allahu tebareke ve taala, a što nije zabilježeno ni u kitabu Allahovom, u Kur'an Kerimu, ni u sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, niti je to zapamćeno od ashaba da su potom i radili. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je često upozoravao na te novotarije i kaže u svom hadisu koji je mutafekun alejhi, bilježi ga i Buharija i Muslim: men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad, ko uvede u našu vjeru ono što nije od nje, to je odbačeno. A u drugom hadisu kojeg bilježi imam Ahmed i Ibn Mađe u svome sunenu, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Taraktukum ala al-bayda." Ostavio sam vas na jasnom putu. "Lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Noć je kao i dan i ne može s njega skrenuti osim onaj koji se upropaštava. Men ja'iš minkum fe se jara htilafen ketira, ko bude živio od vas, ko bude poživljen od vas, naići će i vidjet će mnoga razilaženja. Fe alejkum bima araftum min sunneti, i vi se držite onoga što ste saznali od moga sunneta, wa sunneti l'hulafai r-rašidina l-mehdijine, i sunneta prakse hulafai r-rašidina, dakle pravednih i upućenih halifa. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koji su ga dosljedno slijedili, nakon što su spoznali opasnost novotarija u vjeri i njihove loše posljedice, u potpunosti su upozoravali ovaj ummet i suprotstavljali im se. Od toga je primjer Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu anhu, koji je u mesdžidu u Kufi zatekao ljude u halkama, to jeste u skupinama, u kružocima, kako su okupljeni, a u sredini svake te halke su bili kamenčići i čovjek koji je govorio: proučite subhanallah 100 puta, proučite elhamdulillah 100 puta, proučite Allahu ekber 100 puta. Pa im je rekao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu: ja qaum, o narode, wallahi la entum ala milletin ehda min milleti Resulillahi, kako mi Allaha, ili ste vi na vjeri koja je bolja i upućenija od vjeri Resula sallallahu alaihi ve sellem, ev muktahimu babe dalale, ili ste ušli na vrata zablude. Dakle, činite ono u vjeri što nije činio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. A oni mu rekoše: wallahi ja Eba Abdurrahman, ma eredna illa l'hajr. O Ebu Abdurrahmane, to mi je bio njegov nadimak po najstarijem sinu, o oče Abdurrahmanov, mi nismo željeli ništa drugo osim samo dobro. Allaha spominjamo, šta je to loše? A on im odgovara: kem muridin lil hajri lem jebluh, koliko je onih koji hoće dobro, ali do toga dobra ne dolazi. Dakle, ne može se raditi u i po ovoj vjeri drugačije nego što je to radio Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ovaj šarijat je došao kao potpun i savršen, a uvođenje novih stvari u vjeru i vjerovanje hoće da kaže da ova vjera u stvari, ne daj Bože, nije potpuna, i da ili da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije u potpunosti svoj risalet i svoju poslanicu dostavio ljudima, a uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: el jeume ekmeltu lekum dinekum, danas sam vam savršenom vašu vjeru učinio. Dakle, nema više nikak ništa da u njoj bude novo propisano. Wa atmamtu alaykum ni'mati, i upotpunio sam vam svoju blagodat. Wa raditu lekum al-islam dina, i zadovoljan sam vam islamom kao vašom vjerom. Što se tiče bid'ata, već je rečeno da su te novotarije različitih i raznih vrsta, neke dosežu nivo nevjerovanja, izlaska iz vjere, a neki opet su veliki grijeh, tako da se u biti i osnovi treba kloniti svih vidova novotarija. Već je rečeno u pogledu tesavufa i sufizma da ta riječ nije bila poznata ni u doba ni u doba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti u doba ashaba i tabina. Po mnogima je ta riječ uzeta od riječi suf, što znači vuna. Hoće se reći da su dobili ime po tome što su nosili grubu vunenu odjeću, želeći time istaći svoje odricanje od užitaka ovoga svijeta i blagodati u njemu, i želeći na taj način pokazati svoju skromnost i skrušenost. Isto tako ono što je zapamćeno od njih, a na što nam ukazuje ta njihova nošnja, jeste da su sebi spriječili ili sebi uskratili mnogobrojne dozvoljene stvari. Neki su, naći ćemo kroz istorijat tesavufa i sufizma, da su sebi zabranjivali i ustezali se od hladne vode da je piju kao užitka, ili se ustezali da jedu meso, ili su neki opet ostavljali ženitbu i nisu se ženili i tako dalje. A svakako da ovakav jedan postupak je u suprotnosti sa istinskim zuhdom i posvećenosti ibadetu i ahiretu. Jer je već prije bilo govora o istinskom zuhdu, dakle predanosti Allahu tebareke ve taala i pokornosti radu za ahiret, ali to ne znači ostavljanje dunjaluka, nego da taj dunjaluk počiniš ahiretu, počiniš svojoj vjeri i tako dalje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo ga da je on prvak svih zahida, svih pobožnjaka, prvak svih onih koji su težili Allahovom zadovoljstvu i vječnoj kući, ahiretu i džennetu, a naći ćemo ga da se ženio, naći ćemo ga da je jeo meso kada je imao svakako i tako dalje. Dakle, vidjet ćemo da je živio jednim uobičajenim životom. Od toga je i kazivanje koje se spominje u oba sahiha, i u Buhariji i u Muslimu, od Enesa radijallahu anhu, da je jedna skupina ashaba došla i pitala neke žene Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o njegovom životu kućnome, kako on živi kod svoje kuće. Pa neki rekoše, nadajući se da će ga stalno naći da namazu, da nikako ne prekida sa namazom ili stalno u ibadetu, kao da su se nadali nečem većem u tom njegovom kućnom uobičajenom životu. Pa neki rekoše, a šta smo mi prema Allahovom poslaniku, on je odabran, njemu je oprošteno ono prije i ono kasnije. I neki od njih rekoše, la etezevvađu nisa, neću se nikako ženiti. A drugi rekoše, la akulu laham, neću jesti meso. Opet neki rekoše, la enamu ala firaš, neću spavati na postelji. Pa je došlo to od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, pa je on ustao među ljudima, Allahu zahvalu učinio i pohvalu, i rekao, ma balu aqwamin qalu keda wa keda, šta misle ljudi koji govore to i to. Lakinni usalli wa enam, ja klanjam a ispavam, wa asumu i postim, wa uftiru i ima dana kada ne postim, wa etezevvađu nisa i želim i ženim se, wa akulu lahm i jedem meso, fa men regibe an sunnati fe lejse minni, pa ko se odrekne i okrene od moga sunneta, to jeste od moje prakse u životu i sistema kako treba živjeti, takav meni ne pripada. Dakle, nema uvođenja u vjeru ničega novoga, pa vidimo da ovi koji su ostavili nešto od dunjalučkih stvari i promijenili u svome životu, želeći time da se približe Allahu tebareke ve teala, ali ne na način kako je to i propisano, vidimo kako ih je strogo ukorio Allahu poslanik a.s. i rekao, takav meni ne pripada, a šta tek sa onima koji uvode u ibadete i u čisto vjerske stvari, koji uvode nove stvari i mijenjaju ih, zaista je to strožije i opasnije od ovoga. Isto tako, već je bilo spomena o tome da je taj naziv Sufije i Tesavuf uzet od grčke riječi Sofija, što znači mudrost. A zaista kada se pogleda u uvjeđenja i u principe na kojima je Tesavuf i uspostavljen, vidjet ćemo da oni imaju duboke korijene u staroj grčkoj filozofiji i filozofima, da je bilo među njima onih koji su se odricali ovoga svijeta, koji su nastojali da se napate želeći da se time približe uzvišenom gospodaru i tako dalje. Dakle, tu osnovu ćemo naći kod starih grčkih filozofa, a nikako u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilo isto tako govora o nastanku, o početku Tesavufa, i rekli smo da je imam Šafija spomenuo da je ostavio Bagdad 199. godine po hidžri, a u njemu se pojavile skupine koje koriste sema, to jeste slušanje, to jeste ubrajaju kaside i pjevanje i ono što su uveli u vjeru, a nije od nje, ubrajaju ibadetima. I strogo je pokudio to imami Šafija. Isto tako imami Ahmed je upozoravao ljude da se ne druže sa takvima, niti da prisustvuju njihovim skupovima, jer je to veoma opasno po čovjekovu vjeru. Spomenuto je i da je na kraju trećeg hidžretskog stoljeća pojavio se Husein ibn Mansur el-Hallađ, koji je javno među ljudima iznio ubjeđenje sljedbenika sufizma, tako da je bio osuđen od tadašnje islamske uleme i proglašen nevjernikom, tako da ga je halifa toga doba dao smaknuti, i to je bilo 309. godine po hidžri. Ali to ne znači da se prestalo, da je zaustavljen sufizam u svome širenju i opasnosti koju je sa sobom nosio. Pa ćemo ih vidjeti da se širenje sufizma u njegovoj osnovi pojavljuje u Perziji i gradovima Perzije, a isto tako nakon toga prelazi u Irak, koji je u stvari bio i centar mnogih fitneta i iskušenja, i zaista vidimo da ta mnogobrojna previranja koja su da dan danas prisutna upravo na tome području i kroz istoriju islama, vidjet ćemo da je najviše hadisa upravo izmišljano i na području Perzije i na području upravo toga Iraka. Najviše hadisa na Allahovog poslanika, ali sad, što je najveća fitna i najveća smutnja. Sredinom četvrtog hidžretskog stoljeća vidjet ćemo da se pojavljuju početci tarikata sufijskih, koji se brzo šire u područjima i mjestima gdje nema čvrstog i izvornog šarijatskog znanja iz Kur'ana i sunneta Resula s.a.v. i to posebno u Iraku, u Misiru, to jeste Egiptu kako ga nazivaju, i u Magrebu, to jeste Maroku, dakle u sjevernoj Africi. U 6. stoljeću po hidžri pojavljuju se skupine ljudi i svaki od njih se predstavlja i ističe da je od poroda i da je od potomstva Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i svaki od njih uspostavlja svoj tarikat i svoj pravac poseban za njega u sufizmu i dobiva svoje sljedbenike. Tada se pojavio Rifa'i, u Iraku, pojavio se El Bedevi u Misru. Ovome se ne zna ni otac ni majka, niti da je imao ikakve porodice i rodbine oko sebe. Uopšte mu je porijeklo ovome nepoznato, a on je uspostavio bedevijski tarikat koji je poznat i kod nas, i rifajski i bedevijski i mnogi drugi. Dakle, imamo isto tako pojavu Šazilije, Šazili koji je djelovao u Misiru. Tako da od toga vremena, od 6. hidžretskog stoljeća, počinju se širiti ti raznovrsni tarikati. U 6., 7. i 8. hidžretskom stoljeću vidjet ćemo da jačaju tarikatski sufijski skupovi i njihova okupljanja, tako da su se pojavile posebne skupine derviša i onih koji gdje god su u mogućnosti počinju da grade i zidaju nad kaburima, što je strogo zabranjeno u dini islamu, i da uspostavljaju turbeta gdje god su bili u prilici. I to se desilo za vrijeme Fatimijske vladavine. Fatimije, to je jedna batinijska sekta šiitska koja je veliku štetu i mnogo naudila ovoj vjeri i nanijela. Dakle, ovi su bili na području Misira i imali su svoj uticaj i na okolna mjesta i područja. Ono što je prepoznatljivo u tome periodu jeste da su gradili nad kaburima razna kubeta i turbeta. Isto tako na mjestima mnogim su pripisivali određene kabure određenim poznatim ljudima, kao što je Husein ibn Ali radijallahu anhu, i uspostavili njegovo turbe u Misiru, zatim od Sejide Zeynep i mnogih drugih. A isto tako ćemo ih naći da su počeli uspostavljati mevlude, dakle slaviti i proslavljati dane kako rođenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što su uzeli čisto od kršćana koji proslavljaju rođenje Isa alejhi selam. Poznato nam je da Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije nikada to činio, niti je to zabilježeno kod njegovih ashaba, niti tabiina. Tako da se uvode u tome posebno vremenu mnogobrojni bidati, mnogobrojne novotarije i neispravne stvari. Mnoge je od njih dovelo to nastrano i neispravno vjerovanje i do toga da su na kraju proglasili vladara Fatimijskog, koji je bio poznat u to vrijeme, El Hakim bi emrillah El Fatimi El Ubejdi, proglasili su ga božanstvom neuzubillah. U stvari, ova batinijska, što znači batinijska? Znači vjerovanje i ubjeđenje koje naučava da islam ima vanjštinu i unutrašnjost. Ta unutrašnjost poznata je samo određenim ljudima, a ona vanjština, ko što su namazi, post, zekijat, hađ i tako dalje, to je za onaj avam, za opšti narod. Dočim oni posebni, oni znaju suštinu i oni su iznad drugih i tako dalje. U stvari, takve batinijske sekte koje naučavaju u biti licemjerstvo. Jedno vjeruješ, drugo pokazuješ, ovo je za jedne, ono je za druge, imaju posebne vrste ljudi iznad drugih i tako dalje. Dakle, oni su se pojavili u Magrebu, u Maroku, kako bi se suprotstavili sunnitskoj abasijskoj vlasti. I onda su uspjele te Fatimije, Batinije, preko svoje države koju su uspostavili, da angažuju i da iskoriste mnogobrojne sufijske tarikate i njihove sljedbenike derviše, tako da su pregazili islamski svijet ovim batinijskim vojskama, a to je kasnije imalo najveći uticaj da se praktično pripremi teren za dolazak krstaških vojski i njihovo zauzimanje muslimanskih zemalja. Nakon toga u 9., 10., 11. stoljeću naći ćemo ih da su mnogobrojni sufijski tarikati se proširili i njihovo ubjeđenje i vjerovanje i njihovi propisi koje su oni od sebe uveli među ovaj ummet da su se na mnogim mjestima proširili i to je sve potrajalo dok Allah tebareke ve teala nije dao one koji će objasniti ispravnu vjeru s jedne strane i upozoriti na opasnost takvih ubjeđenja i novotarija sa druge strane. Od onih koji su se pojavili na početku islamskog preporoda, mnogobrojnih islamskih učenjaka i koji su se suprotstavili takvom jednom neispravnom uticaju u ovome ummetu, na kraju 7. i početku 8. stoljeća jeste i poznati islamski učenjak Ahmed ibn Abdul Halim ibn Tejmije, koji se suprotstavio svim neispravnim ubjeđenjima i novotarijama koje su se u to vrijeme pojavile u ovome ummetu. I upravo ćemo naći upravo danas najveći nasrtaj na ovoga i slične učenjake njemu, na ovoga učenjaka islamskog i slične učenjake njemu, zato što je s Allahom tebareke ve taala pomoći uspio među ljudima da objasni izvorno u tome vremenu kada se mnoge stvari među ljudima pomiješale i pomutile i ušle u vjeru neispravnosti, da ih s Allahom tebareke ve taala pomoći da ih upozori na novotarije, da ih pozove na vraćanje izvorima ove vjere Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Objašnjavajući, pišući o mnogobrojnim pitanjima Islama i nasrtaja na njega od strane novotara, od čega je bilo ubjeđenje i sufija, na tom je putu mnogobrojne poteškoće i napore je podnio i uznemiravanja, a dalje su na tom je putu nastavili poznati islamski učenjaci kao što su bili Ibn Qayyim, Ibn Kesir, Hafiz Zahebi, Ibn Abdul Hadi i mnogi drugi. Nakon toga jednoga perioda Allah tebareke ve taala je s vremena na vrijeme davao islamske učenjaka, između kojih je bio i poznati islamski učenjak Muhammed ibn Abdul Wahhab, po kojem hoće da kažu da danas oni koji pozivaju u izvornu i temeljnu ispravnu vjeru din islam kakva je bila u vrijeme Allahovog poslanika ali sada selam, hoće da kažu da su to vehabije, da su to neka nastrana sekta, u stvari hoće na taj način izmišljajući razna imena kao što je bio običaj onih koji se suprotstavljali Allahovim poslanicima kroz istoriju čovječanstva, hoće da kažu da to u šta se danas poziva od izvorne vjere i vraćanja temeljima, hoće da kažu da je to jedna sekta, nazvali su je vehabijama i na taj način hoće ljude da upozore i da zastraše da se na neki način ne bi vratili u izvorno prakticiranje islama. I vidjet ćemo danas da najveće neprijateljstvo upravo se gaji od strane pripadnika sufizma prema sunnetu, prema njegovim pobornicima. Vidimo da se spremno sarađivati i sa din dušmanima i optuživati pripadnici sunneta i gajiti prema njima i raditi veliko neprijateljstvo upravo po onome principu što je čovjek dalje od izvorne vjere, veći joj je neprijatelj i više će se suprotstavljati. I mi ćemo do dan danas vidjeti znakove sufizma na mnogim mjestima koje se ogledaju i pokazuju u mnogobrojnim turbetima, u kaburima koji su podignuti na nedozvoljen, neispravan način, zatim u mnogobrojnim šejhovima koji ne bi znali jedan ajet iz Kur'ana protumačiti, ali oni naučavaju da znaju gaib, da znaju ono nevidljivo, čak što nisu znali Allahove poslanice, ali imu salatu od sela, i tako dalje, o čemu će biti govora, tako da treba na to da se zaista i upozori. Već smo rekli da izvor šerijata i izvor akide kod sufija se ne zasniva u biti na dokazima Kur'ana i sunneta kako je to u islamu i utvrđeno i uspostavljeno, nego na ilhamu, to jeste na nadahnuću, na onome što čovjek osjeti u svome srcu, zatim u kešfu, a to je otkrovenje, dakle da mu se pokaže, makar to bilo u suprotnosti sa ovim šerijatom. Isto tako, od izvora svoga ubjeđenja oni ističu da svoje znanje dobivaju time što vežu svoje srce za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i direktno od njega primaju vahij. To vidjeti da i u pogledu hadisa Allahovog poslanika alejhi ve sellem, između ostalog šta radi, prihvataju hadise koje vide oni da su za njih i da odgovaraju njihovim ubjeđenjima, a odbacuju hadise koji nisu po njihovim stavovima i ubjeđenjima, primaju hadise makar to bili lažni, apokrifni, da i hadisi, a odbacuju hadise makar ti hadisi bili i najvećeg stepena vjerodostojnosti i tevatura. Dakle, u tome se oslanjaju na svoje prohtjeve. Isto tako u pogledu, dakle, temelja svoga ubjeđenja, oni kažu da se susreću sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, neki kažu uživo, dakle na javi, a neki opet među njima kažu na snu da se sa njim susreću. Što se tiče Kur'ana Kerima i sunneta, oni imaju u pogledu ovih temeljnih izvora, kako kažu, vanjsko i unutrašnje tumačenje. Dakle, vanjsko koje je za opšti narod i svijet, a posebno unutrašnje značenje koje samo znaju oni posebni među njima. Ta posebna značenja, tajna značenja, kako ih nazivaju, a zašto nema delila i dokaza, nazivaju nekada išaretima, to jeste, dakle, tajnim znakovima koje oni kažu prepoznaju, i značenjima harfova. Tako da kažu da za svaki harf u Kur'anu Kerimu ima značenje koje ne može spoznati niko drugi osim onaj sufija koji je duboko ušao u kešf svoga srca, to jeste kome se desio kešf, otkrovenje u srcu, i koji je otkrio posebna značenja koja drugi ne poznaju. Što se tiče hadisa Allahovog poslanika, ali sad sam kao izvora, naći ćemo ih ponekada da čitaju hadise, ali samo radi teberruka. To jeste da bi na taj način dobili bereket čitajući te hadise, ne znajući njihova značenja, niti tumačeći ih, niti radeći po njima. A što se tiče sire Allahovog poslanika, ali sad vidit ćemo ih da se oslanjaju na kaside, vidjet ćemo da se oslanjaju na mnogobrojne spjevove, i na to se svodi sira Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, opjevujući i spominjući u tim kasidama oči Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove cvjetne obraze i njegovu svjetlu pojavu i tako dalje, u biti ništa novo da kažu, niti da pouku uzmu iz sire Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne da spominju njegovo nastojanje za očuvanje ove vjere, njegov poziv u čisti tevhid, din islam, ne da spomenu njegovu borbu i tako dalje. Isto tako ćemo ih naći da svoje znanje ne baziraju na ovim izvorima temeljnim vjere, din islama, Kur'anu i sunnetu, nego to znanje kažu uspostavljaju na otkrovenju, na nadahnuću i tako dalje. U biti oni ne podstiču niti rade na tome da bi se steklo ispravno i izvorno znanje, nego očekuju nadahnućem i snovima da će im to znanje doći. U biti sprečavaju širenje, sprečavaju kazivanje ovoga izvornoga znanja, što ćemo naći u riječima njihovih predstavnika i njihovih tarikatskih šehova i osnivača tih tarikata. Već smo spomenuli da je Džunejd sprečavao one koji su u početku ulaska u tesavuf da rade, stječu i zarađuju, da traže hadis i da se ženi. A to je osnova ljudskog života. Dakle, kako znanje, tako i rad, tako i jedan moralan život, ženidbe i tako dalje, doćim vidimo u biti da oni to spriječavaju. A što se tiče hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kome se kaže innamal ilmu bit-ta'allum, koji je u stvari dokaz protiv njih, a znači znanje se stiče učenjem, to kod njih nema osnove, niti oni po tome uopšte rade. Što se tiče njihovog ubjeđenja, akide, pogledu Allaha tebareke ve taala, rekli smo da je to najopasnija akida, najneispravnija na zemaljskoj kugli, koja uči o i poziva u ujedinjenje i u utapanje i u nestanak u Allahovom subhanahu wa ta'ala svetom i uzvišenom biću, i naučava da sve što je u ovome kosmosu, da je to jedan od oblika Allaha tebareke wa ta'ala, tako da je njihov predstavnik Ibn Arabi u tome imao najveći uticaj, kome je konac bio 638. godine po hidžri, pogledu koga su islamski učenjaki izrekli da je izašao iz vjere, da je postao mulhid, nevjernik i kafir, otpadnik od Allahove tebareke ve taala vjere, i zendaka, to je dakle visok stepen štetnosti po ovu vjeru. Dakle, taj njihov predstavnik glavni govori o narodu Nuhovom, govori o faraonu i o svakom kafiru i nevjerniku da imaju spoznaju i da imaju iman. Zašto? Na osnovu čega? Kažu zato što je Allahu ibadet činio na neki od načina, pa onaj preko kamena opet je Allaha obožavao, onaj preko ovoga i idola kamen Allaha obožavao, onaj preko krsta Allaha obožavao. I zato se od njih spominju, dakle njihove poznate izreke, da je u njegovom srcu i kip mušrika i ovo i ono i kjaba, između ostalog i kjaba muslimana. Dakle, sve sastavio i biti, dakle, kod njega da nema uopšte nevjernika. Isto tako kažu za Iblisa prokletoga da je on najpotpunijeg imana. Zašto? Zato što nije htio učiniti seđu Ademu alejhisselam. Nije učinio seđu Ademu alejhisselam, iako mu je Allah tebareke ve taala to naredio, pa kažu da mu je Allah oprostio. Isto tako kažu za faraona da je on potpunog imana. Zašto? Zato što je rekao ene rabbukumul e'ala, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. A oni njega u stvari nisu shvatili. Htio je da kaže ja sam sastavni dio Allaha, ne uzubillah, i kaže da mu je Allah oprostio. Zaista takva jedna ubjeđenja čovjek ne može sebi da dođe da to može biti, ali moramo biti svjesni činjenice da se radi o skupini, da se radi o sekti i grupi koja je svrstana u batinijske pokrete. Što znači batinijske? U onu vrstu pokreta koji ova svoja ubjeđenja ne pokazuju i ne prikazuju osim posebnicima među pripadnicima tih tarikata. Dakle, ovo se ne izlaže svima. A kako smo mi došli do ovoga? Po njihovim knjigama, izvornim njihovim knjigama, koje opet kada ljudi dođu do njih i kada upozore na njih, ovi kažu, ne razumijete vi to, to je u prenesenom značenju, to je posebno jedno unutrašnje značenje, to nije za vas. Govore. Dakle, jednostavno vidimo da mnogi su privučeni raznim tarikatskim, sufijskim zikrovima koji ne znaju ništa drugo osim neki od tih novotarskih zikrova. Vidjet ćemo ih isto tako da uopšte nisu upoznati sa ovim pitanjima njihovog ubjeđenja, zato što se često kriju posebno od početnika. A ako je nešto ispravno, šta se ima krit? I šta se ima zamotavati valom tajne i nepoznatoga i tako dalje, a da ne govorimo da se očito suprotstavlja Kur'an i Kerimu i sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Što se tiče Resula sallallahu alaihi ve sellem, mnogo su toga rekli što kršćani nisu rekli o Isau alaihi selam kada su rekli da je Boži sin. Ovi su puno više stvari rekli o Resulu sallallahu alaihi ve sellem i pretjerali u pogledu njega. Između ostalog, ubjeđenja su da je Resul sallallahu alaihi ve sellem iznad Allahovog tebareke ve ta'ala arša, iznad Allahovog tebareke ve ta'ala prijestolja, da su sva stvorenja stvorena od svjetlosti Resula sallallahu alaihi ve sellem, da je on vrhunac svih stvorenja, da je iznad svih stvorenja i tako dalje. Dakle, pridaju mu svojstva Allaha tebareke ve ta'ala. I zaista ovdje jedna napomena, a to je ono što su oni koji su radili protiv vjere kroz istoriju čovječanstva uradili u židovstvu, od mijenjanja temeljnih propisa izvorne vjere objavljene Musau alejhiselam i poslanicima poslatim Benu Israilu, ono što su uradili sa kršćanstvom od mijenjanja principa vjere Isa alejhiselam, to je upravo kroz ovu sektu i kroz ovu skupinu najviše i najjasnije očitovano. Dakle, promjena vjere u njenim temeljima, a da ne govorimo dalje o propisima. Što se tiče evlija, to je posebno područje gdje su daleko otišli i odlutali. Ima ih koji smatraju da je evlija većeg stepena nego Allahov vjerovjesnik. A mnogi su ubjeđenja da evlija ima svojstva ili neka od svojstava koja ima Allah tebareke ve ta'ala. Oni su naučavanja da ima evlija koji se zovu gajs, posebna jedna merteba i poseban jedan rutbet, poseban jedan stepen među evlijama. A ima, kažu, i el ebdal es seba, sedam onih glavnih zamjenika. Dakle, jedan glavni evlija u kosmosu, a sedam zamjenika svojih koji upravljaju poslovima na sedam kontinenata. Po uputi i naređenju onog glavnog gausa. A gaus u biti znači spasitelj, onaj koji upravlja ljudskim poslovima i tako dalje. A onda ovih sedam ebdala, zamjenika od toga glavnog gausa, oni kažu imaju opet en nuđeba, koji svaki od njih upravlja u jednom području koje mu je određeno da njime upravlja. Kažu, sastaju se u gari Hira, u pećini Hira svake noći i gledaju u kader, to jeste gledaju šta će kome biti dosuđeno od kadera, i to je poseban jedan svijet, kako bismo rekli legendi i priča u koje ni mala djeca ne bi danas povjerovala. Ovo je svakako u suprotnosti sa vilajetom, to jeste shvatanjem evlije u islamu, što u stvari treba da bude uspostavljeno na osnovu takvaluka, bogobojaznosti, vjere i dobrih djela i potpunog ibadeta Allahu tebareke ve taala i ovisnosti od uzvišenog stvoritelja Allaha tebareke ve taala, a evlija istinski je u potpunosti ovisan od Allaha tebareke ve taala i u pogledu sebe ne vlada nikakvim dobrom da sebi može donijeti, niti ikakvim zlom da može od sebe, mimo Allah tebareke ve ta'ala, otkloniti, kao što kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala za prvaka svih evlija, Resula sallallahu alaihi ve sellem, kul reci inni la emliku lekum darren vela rešeda, ja vama ne vladam bilo kakvom štetom ili kakvim dobrom. Dakle, kada nije mogao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem to učiniti i vladati time, kako bi mogao neko drugi pored njega ili mimo njega to da čini, ali narod koji je ostavio Kur'an i Sunnet i zabacio za svoja leđa, onda ne treba se čuditi šta će se nakon toga, nažalost, desiti. Spominje se od njihovih kerameta oživljavanje mrtvih. I to je najveći stepen evlijaluka kako ga spominju. Od toga je Ubejd el-Jusri bio u jednoj od bitaka, a sa njim je bila jedna životinja koja je umrla, njegova jahalica. Pa je zamolio Allaha da je oživi kad ona ustade na svoje noge i zatre se svojim ušima. Kao što su ubjeđenja da njihov šejh može reći kun budi, i da to istinski i bude. Ebu Suud kaže inna Allaha a'tani at-tasarruf mundu 15 sene, Allah mi je dao mogućnost da radim šta hoću već od prije 15 godina. Wa taraknahu, a mi smo to ostavili, to jeste mi to ne koristimo, ali smo to ostavili. Dakle, ima tu, hoće da kaže, mogućnost da upravlja kako i čime hoće. A iste su riječi spomenute i od Ibni Arabija. Ovi svakako kerameti, kako se spominju kod njih, nisu kerameti evlija. Zašto? Jer u osnovi neki od ovih se nisu nikako ni desili, nego su to priče i izmišljena kazivanja kojima je cilj da se prikaže određeni šejh tarikata da ima svoju svetost, da bi ga se ljudi pored Allaha tebareke ve taala bojali i da bi ga veličali u svojim zikrovima i da bi mu bili slijepo i nepokorno i neprikosnoveno pokorni. Od toga je dakle oživljavanje mrtvih, koje nijekom slučaju nije istina. Neke od ovih stvari su se i desile, ali su one pomiješane sa sihrom i sa gatkama i sa mnogobrojnim čarolijama, kao što nam to spominje poznati islamski učenjak Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala u svojoj knjizi El Furqanu bejne eulija ir rahmani wa eulija ir šeitan. Dakle, jasno odvajanje ili rastavljanje ili objašnjavanje Allahovih evlija od evlija šejtanskih. I u toj knjizi je vrlo lijepo pojasnio ova pitanja, pa ćemo spomenuti nešto od onoga što je rekao ovaj poznati islamski učenjak. Od skupina, riječi su šejhul islama Ibn Taymije rahmehullahu ta'ala, od skupina i vrsta mušrika koje možemo naći među Arapima, Hindusima, Turcima, Grcima i drugima, vidjet ćemo da imaju kod sebe izvjesnoga znanja i izvjesne pobožnosti i izvjesnih pobožnih radnji, ali takvi nisu sljedbenici Resula sallallahu alaihi ve sellem i poslanika uopšten, niti oni vjeruju u ono sa čime su došli ti Allahovi poslanici, niti im vjeruju u onome što su govorili, niti su im bili pokorni u onome što su oni naređivali. Ovakvi nisu vjernicima niti Allahovim evlijama. Uz ovakve u stvari pristaju šejtani i ispuštaju im se, dolaze njima. Jer prema onome na čemu si ti u stvari, tako će ti i doći i društvo, bilo od ljudi, bilo od drugoga ovoga svijeta kojeg mi ne vidimo. Tako da ljudima pokazuju otkrovenja u nekim stvarima i imaju neke postupke koji su od istih stvari od kojih je u biti i sihr, to jeste čarolija. A oni su od iste vrste ti koji to rade, kao što su čarobnjaci, kao što su gatari i oni kojima dolaze šejtani. Kaže uzvišeni Allah: Hel unebbi'ukum ala men tenezzalu šejatin. Hoćete li da vas obavijestim o onima kojima se spuštaju šejtani, kojima dolaze šejtani? Tenezzalu ala kulli affakin asim. Dolaze svakome koji izmišlja laži i teškome griješniku. Yulquna sam'a. Oni samo prisluškuju, slušaju laži i neispravnosti i neistine. Wa aktharuhum kadhibun. A većina njih su obični lažci. I ta laž se svakako može kod njih i primijetiti. Ovi svi koji se pripisuju otkrovenjima i nadnaravnim pojavama, mi ćemo ih vidjeti u nekim svojim stanjima kako se probadaju šišom. Znate šta je šiš? Po šišćeva šif. Dakle, šipkom. Kako se probadaju kroz obraze šišom, a krv ne teče. Želeći time dokazati među ljudima svoj evlijaluk i svoju pobožnost i blisko s Allahu te bareke ve taala. Vidjet ćemo neke da gutaju vatru. A zar to ne rade i najveći mušrici među hindusima i čarovnjaci koji se potpomažu šeitanima? Dakle, sama ta djela nisu dokaz evlijaluka, nego pokornost Allahu te bareke ve taala i slijeđenju njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa kaže šejhul Islam rahmehullahu ta'ala: ovi svi koji se pripisuju otkrovenjima i nadnaravnim pojavama, oni u biti nisu od onih koji slijede poslanike, tako da se kod njih nužno nalazi laž i laž im dostavljaju njihovi šejtani. I mora se u njihovim dijelima i postupcima naći ono što je očit grijeh, što je očit nemoral i izlazak iz granica ovoga šarijeta, kao što je širk ili zulum, nepravda očita, ili razvrat, ili pretjerivanje, ili novotarije u ibadetima. I zato im u biti i dolaze i silaze šeitani i oni postaju šeitanovim prijateljima i drugovima, a ne u stvari prijateljima, evlijama milostivoga. Kao što kaže Allah tabareke wa ta'ala: وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. A onaj ko se okrene od spomena milostivoga, to jest od njegove objave Kur'ana Kerima, i izvora ove vjere, nuqayyid lahu shaytanan, mi mu učinimo, mi mu dadnemo da uz njega bude šeitan, fe huwa lahu qarin, i on mu bude prisan, to jeste stalno nerazdvojno uz njega. A spominjanje Allaha, to je u stvari zikr sa kojim je poslat Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kao što je Kur'an. Pa onaj ko istinski ne bude vjerovao u Kur'an, ne bude prihvatao njegove poruke i njegove vijesti, ko ne bude bio ubjeđen da mu je dužnost i obaveza da radi po Kur'anu, takav je u stvari napustio ovu objavu i ovaj istinski i osnovni zikr, pa je takvome prišao šejtan i postao mu prisan i stalno uz njega. Tako, pogledajte ovo u završnici svoga govora šta kaže, kada bi čovjek spominjao uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala stalno i dan i noć i bio u krajnjem zuhdu, to jeste odricanje od ovoga svijeta, pobožnost i tako dalje, i Allahu ibadet činio nastojeći što više truda uložiti u ibadetima, takav neće slijediti zikr koji je objavljen, takav u stvari koji ne slijedi zikr koji je objavljen, ne slijedi bez obzira što se on trudi u zikru, bez obzira što on nastoji ibadete činiti, ali ako ne slijedi ono što je objavljeno u Kur'anu, ono što je objavljeno Resulu sallallahu alejhi ve sellem, takav je neminovno od evlija šejtanskih. Dakle, po čemu se vidi njegove evlijalu da je Allah, Allahov, po njegovom slijedjenju Kur'ana i onoga sa čime je došao Resul sallallahu alejhi ve sellem od objave, pa zatim kaže: "Walau tara fil hawa", makar takav letio po zraku, "eu meša alal ma", ili hodio po vodi, "fe inne šeitana jahmiluhu fil hawa", šeitan ga u stvari nosi po zraku i vodi po vodi. Dakle, takva stanja koja se pokazuju kod njih nisu dokaz evlijaluka kod Allah tebareke ve ta'ala, već je dokaz evlijaluka kod Allah tebareke ve ta'ala pokornost uzvišenom stvoritelju po zakonima njegove vjere i po sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Sallallahu tebareke ve ta'ala pomoći nastavit će se kazivanje o mnogim drugim pitanjima, od kojih je ubjeđenje sufija u pogledu dženneta i džehennema, njihovo vjerovanje u pogledu šerijata, zatim u pogledu temelja tarikata i zikra i mnogih drugih pitanja koja treba da se spoznaju i da se objasne u svjetlu Kur'ana i sunneta i prakse Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, to posebno u ovom današnjem vremenu kada se nastoji sufizam suprotstaviti ili uspostaviti i podržati i pomoći nasuprot izvornom oživljavanju, uspostavljanju među ljudima principa ove vjere, vraćanja ljudi Kur'anu i sunnetu i tako dalje, nastoji se, dakle, sufizam naći i uspostaviti kao zamjena, ne bi li se uspjelo još koju godinu i djeceniju ovaj ummet držati u neznanju, u zabludama, a samim tim i u stalnom iskorištavanju, što će na kraju lahko dovesti i do fizičke i vojne okupacije, tlačenja, iskorištavanja ovoga ummeta, a to nam svakako nije dozvoljeno da u takvome nečemu živimo i da u tome bude naš ummet, već je dužnost ummeta da bude prvi među svim narodima, da uspostavi ovaj šarijat i da sudi i živi po njemu i da pomaže Allahu tebareke ve taala vjeru na cijelom području zemaljske kugle. Zakum Allah, hajde, subhanak Allahuma, bihamdik, šadu la ilaha illa ente, estagfiruka, vajtu hulik.